Richter, Hoekstra, Kaag, Heerma, Schouten. Nou, we kunnen wel even doorgaan. Een hele generatie ontvlucht het Binnenhof. Ja, als het zo doorgaat, blijven we over met Lilian en Lientje. Als enige lijsttrekker staat ze aanstonds in Dr. Kelder. Blikken wij terug met een trio zeer geleerden. Twee hooggeleerden trouwens. Op de toch wel uitzonderlijke week die achter ons lust. En we gaan natuurlijk ook wel even voorspellen wat er aan zit te komen. Dat er nog zowat naar nieuws zijn bezorgd door Michel Koenen. In Zuid-Korea zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen door hevige regenval en aardverschuivingen. 14 mensen worden nog vermist. Veel doden vielen toen gebouwen instortten. Ruim 4700 mensen zijn geëvacueerd nadat een dam was overspoeld. Treinverkeer is ontregeld en in 13 steden viel de stroom uit. De overheid vreest dat het dodental nog verder zal oplopen. En morgen wordt in sommige gebieden in Zuid-Korea opnieuw zware regenval verwacht. Voor 15 Italiaanse steden geldt vandaag code rood vanwege de voorspelde hitte. Het gaat onder meer om Bari, Bologna, Florence en Rome. Correspondent Helene Daans. Dat betekent dat mensen wordt aangeraden om op de heetste uren van de dag binnen te blijven. De kwetsbare mensen, daar wordt zelfs aan gezegd, blijf maar binnen zolang het licht is. Dus van de ochtend tot 9 uur 's avonds. Blijf in de airco. Of veel mensen kunnen natuurlijk geen airco betalen of hebben dat niet in hun huis. Hen wordt aangeraden om bijvoorbeeld naar een buurtcentrum te gaan, naar een winkelcentrum. Daar is het nu ook heel druk. Mensen die gewoon hun volledige familie de hele dag verplaatsen naar een winkelcentrum. Ja, ziekenhuizen nemen ook maatregelen. Zo wordt het aantal bedden op de eerste hulp opgeschaald. En morgen wordt het nog warmer in Italië, vooral op de eilanden. Op Sicilië en Sardinië, daar is de verwachting dat misschien zelfs het record, de recordtemperatuur in Europa gebroken zou kunnen worden. Die staat op 48,8 graden. Uit 2021 is dat record. En meteorologen denken dat we daar zomaar overheen zouden kunnen gaan. Maar de rest van Italië gaat ook ver over de 40 graden heen. En dat was vroeger, hittegolven zijn er in de zomer in Italië altijd geweest, maar zo extreem en zo lang aanhoudend, dat zien we toch pas de laatste jaren. En dat is toch bijzonder zorgwekkend. Ja, intussen zijn er genoeg Nederlandse vakantiegangers die richting Italië gaan. Ook het zuiden heeft nu zomervakantie. Verslaggever Mark Robin Visser sprak een gezin aan de Nederlands-Duitse grens op de A12. Waar gaat de reis naartoe, meneer? Eerst naar richting Zwitserland. En daarna door naar Italië. Morgen door naar Italië. U gaat naar de rode zone? Wij gaan naar de rode zone, ja. We hebben gelukkig airco daar zo, hoop ik. Dus ja, we gaan lekker genieten. Hebben jullie nog extra maatregelen genomen? Ja, veel water meegenomen aan boord. En, wat heeft u nog meer aan boord? 3 mooie kinderen en een mooie vrouw. En zien de kinderen het ook zitten? Heb je er zin in? Ja! Ja. Maar het is wel heel warm daar, hoor. Ja. De zonnebrand mee en komt goed. Heb je nog overwogen om niet te gaan? Nee, eigenlijk niet. We hebben het wel in de gaten gehouden, maar er is ook geen negatief advies volgens mij. Dus we gaan lekker. Lekker insmeren. We gaan lekker genieten. Bedankt. Dag. Goeie reis. Dag. Ja, geen negatief reisadvies, maar dus wel code rood op veel plekken in Italië. Vandaag 15 steden, morgen een 16e daarbij. Ja, en de ene toerist is blij met de warmte en de andere juist niet. I take advantage of this. We have a super short summer, so as long as I can be in the sun, I'm happy. I don't care what the weather is. We were in Rome and had actually have the paramedics called because the heat was so bad. Ja, deze mevrouw had dus echt wel last van de hitte in Florence en Rome. Ze raakte zo bevangen door de hitte dat medische hulp dus nodig was. Op andere plekken is het ook heet. Zo waarschuwen de Griekse autoriteiten voor de hitte daar. Het wordt tussen de 40 en 43 graden. En ook in onder meer Spanje, Frankrijk en Polen wordt het de komende dagen heet. De 4 Colombiaanse kinderen die een maand in de jungle moesten overleven nadat een vliegtuig neerstortte, maken het goed en hebben het ziekenhuis verlaten. Ze moesten daar nog een maand blijven voor controle en om aan te sterken. Het toestel stortte neer op 1 mei. De 3 volwassenen aan boord overleefden de crash niet. Edwin van der Sar is weer terug in Nederland, maar zijn situatie is ongewijzigd. De onlangs opgestapte directeur van Ajax werd vorige week op vakantie in Kroatië getroffen door een bloeding bij de hersenen. Sindsdien lag hij daar in het ziekenhuis. Nu is hij overgebracht naar de IC van een ziekenhuis hier in Nederland. En het bestuur van de SP heeft Lilian Marijnissen opnieuw voorgedragen als lijsttrekker voor de partij. Volgens partijvoorzitter Jannie Visser breekt er een nieuw tijdperk aan en heeft de SP het volste vertrouwen in Marijnissen. Zo heeft ze volgens het bestuur kracht en leiderschap getoond in de afgelopen jaren. Het NOS-journaal. In Roermond in Limburg is een run ontstaan op gratis elektrische fietsen. De gemeente stelt die beschikbaar vanwege het grote onderhoud aan de autotunnels van de A73 bij Roermond. En daardoor is de snelweg 6 weken zo goed als volledig dicht, zegt verslaggever Danny Simons. Ze gaan dus flink aan de slag in die tunnels. Allerlei verouderde beveiligingssystemen worden bijvoorbeeld vervangen. En die A73, waar het om gaat, dat is een belangrijke verbinding tussen Venlo en de A2 bij Echt Susteren. Zo'n 50.000 voertuigen maken iedere dag gebruik van de Roertunnel en de Zwalmentunnel waar het om gaat. Ja, en er waren 100 elektrische fietsen beschikbaar voor mensen die dan op de fiets van en naar werk kunnen. En die waren binnen een paar uur weg. Ja, dan fietsen maar zonder elektrisch motortje. Etappe 14 van de Tour die gaat bijna van start. Ik denk net van start gaan, ongeveer 5 over. Het is een pittige horde bij vorig uur al. Wielercommentator Gio Lippes, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En inderdaad, ze zijn net vertrokken uit Annemasse. Maar voorlopig rijden ze nog even in de neutralisatie. Dus achter de wagen van de tourbaas. Dus ze worden een beetje opgezwengeld. Zo is dat. En dan kan het publiek ze van dichtbij bekijken. Dat is ook altijd mooi. Ja, want anders dan zoeven ze maar hard voorbij natuurlijk. Want dat kan er hard aan toe gaan. Al zullen we ze af en toe ook een beetje een slakkengangetje zien gaan. Want er zijn heel wat hoogtemeters die we voor de boeg krijgen. Ja, dit is meer dan 4000 hoogtemeters vandaag. Is echt veel. En veel calls. 3 calls van de eerste categorie. Eentje van de buitencategorie. Dat is ook meteen de laatste call. De Col de Jouplaan. Daar bovenop zijn bonificatieseconden te winnen. 8 seconden voor degene die er als eerste boven komt. Dan 6 en 4 voor de eerste 2 volgende. Ja, dat betekent dat klassementsmannen daar toch wel trek in zullen hebben om daar bij de eerste boven te komen. Want dat betekent gewoon dat ze dus inderdaad iets kunnen doen in dat algemeen klassement. Maar als ze boven zijn op die Col de Jouplaan, en dat is een berg waarvan Lance Armstrong ooit heeft gezegd dat hij daar de verschrikkelijkste dag, de slechtste dag in zijn wielerleven heeft meegemaakt, dan moeten ze nog eens een keer naar beneden, naar Morzine, in een behoorlijk linker afdaling, waar wel heel veel veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Maar deze etappe nodigt inderdaad uit met een relatief korte lengte, 152 kilometer, maar nodigt toch wel een beetje uit tot druk in dat algemeen klassement. Want men zal toch gaan proberen om Pogacar, de nummer 2 in het algemeen klassement, daar zullen ze bij Jumbo-Visma toch gaan proberen om hem uit te putten. En te kijken van of er misschien hetzelfde gebeurt als de eerste Pyreneeën-etappe. En dat is toch alweer meer dan een week geleden. Ja, want het algemene klassement, dat is inmiddels secondenwerk geworden. Hè? 9 seconden tussen die nummers 1 en 2. Ja, het is niks. Eén keer met je ogen knipperen en die tijd is alweer voorbij. En inderdaad, als je dan bedenkt, 8 seconden zijn er dus te winnen als bonificatie voor de eerst aankomende op de Jouplaan. En aan de finish in Morzine uiteraard de 10, 6 en 4 seconden voor de eerste 3. Ja, dan zou het inderdaad een secondenspel kunnen worden. En ik denk eerlijk gezegd dat een ploeg als Jumbo-Visma geen zin heeft om het op die seconde te laten aankomen. En om proberen om Tadej Pogacar, wiens ploeg gisteren ontzettend hard heeft moeten werken, om de kopgroep te achtervolgen. Eigenlijk, nou ja, een beetje vergeefs, want uiteindelijk pakt hij toch nog als nummer 3, 4 bonificatieseconden op de streep. En pakt hij ook weer een beetje tijd terug op Vingegaard, die 4 seconden die hij nog eens een keer had op de streep. Maar ja, ze willen toch proberen om die ploeg af te matten, want die heeft gisteren heel hard moeten werken. Terwijl juist de renners van Jumbo-Visma zich gisteren heel erg koest hebben gehouden. Die hebben verdedigend gereden. Die zijn vooral meteen in het begin van de klim, Wout van Aert, noem ze allemaal maar op, al die mannen, Thijs Benoot, die moeten werken voor de ploeg. Die hebben zich laten afzakken. Dus dat zegt wel wat over de plannen voor vandaag. Maar blijf koffiedik kijken, hè, want pas over 7 kilometer gaan ze van start. En misschien worden de bedoelingen dan wel heel snel duidelijk. Ja, wordt dus heel spannend. Wie gaan we in het geel zien morgen dus aan de start? Hè? Pogacar of inderdaad Vingegaard. Wielercommentator Gio Lippes, dankjewel. Zometeen na 2 uur horen we je in Radio Tour de France. Uiteraard ook hier op NPO Radio 1. Het is 9 minuten over 1, krijgt u nog het weer. Wolken en zon, 23 tot 28 graden in het zuidoosten. Verder waait het stevig. In de middag trekken er dan vanuit het zuidwesten wat buien over. Lokaal met onweer, hagel en windstoten. En ook morgen waait het stevig en wordt het iets koeler met 21 tot 24 graden. Nou, heerlijk zeg. Allemaal weer codes, allemaal alarm. Helene, kom er maar in. Ja, veel vertraging bij Amsterdam met name, want daar wordt aan de weg gewerkt. Maar ook op de A1 is de druk van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar staat een file van 8 kilometer en de vertraging is een kwartier. Bij Amsterdam is de verbindingsweg tussen de A8 en de A10 dicht. En dat merk je onder andere op de A7, Horen-Zaanstad. Tussen de afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 40 minuten extra reistijd. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Koenplein een half uur vertraging. En op de A10 de Ring van Amsterdam op de Ring West tussen Haarlem en knooppunt Koenplein 25 minuten oponthoud. Ja, dankjewel. Nou, dat moet heel goed nieuws voor het Links College zijn. Overal file, want in de stad is het ook een grote ellende. Dus het gaat helemaal goed. Jongens, de keuze is reuze straks met de verkiezingen in november. Het wordt wel even oefenen, denk ik, op de nieuwe gezichten. Want we sluiten een ongekend spectaculaire parlementaire week af met een veelkleurig doctorentrio bestaande uit twee proffen, een linkse ex-politicus, een rechtse columnist, een dunne zoals een dikke boekenschrijver. Nou ja, ze zijn van alle markten thuis. We gaan het er straks over hebben. Onverweld naar de mededelingen van de middenstand. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op bedden. Hey positieveling, jij die anderen helpt verhuizen, complimenten geeft, vraagt hoe het echt gaat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Ik schilder. Mensen noemen mij een meester, zoals bijna al mijn tijdgenoten meesters zijn. Maar ik doe alles net even anders. Ik ben Rembrandt. Bezoek Rembrandt en tijdgenoten nu in de Hermitage Amsterdam. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor Dr. Kelder & Co. Uw wekelijkse portie ratio en redeloze en radeloze tijd. En nou ja, nooit beter van toepassing dan op de afgelopen week, denk ik, als je naar politiek kijkt. We doen het live vanuit de Krater, Roeters Eiland Campus, cafeetje, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Wie zijn er te gast? Professor Dr. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dr. Geerten Waling, historicus, columnist. Zij heeft hele dikke boeken en ze ook podcastmaker bij NW Magazine. En dan professor Dr. Ronald van Raak, hoogleraar Erasmiaanse waarden, verbonden aan de Erasmus uiteraard, de Universiteit te Rotterdam. En langdurig SP-Kamerlid geweest, zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer. Heren, welkom. We gaan eigenlijk alleen maar over de week die achter ons lag en de maanden die voor ons liggen praten. En dus ik heb het hele normale schemaatje van Dr. Kelder & Co. Even weggegooid. Geen jonge dokter, geen belletjes met lastige politici. Nee, we gaan het echt even hebben over de politiek. En ik wilde een beetje vrije tafel houden. Dus alles mag geroepen worden. Maar eerst even dit. Wie was er aan de tafel echt verbaasd over wat er gebeurde? Of juist eigenlijk omgedraaid niet verbaasd op NAC Zacht wel aankomen? Nou, ik was niet verbaasd. Nee, ik was buitengewoon verbaasd. Oh, boom. Ja, en ik zat ook wel weer met veel bewondering te kijken. Want mijn theorie was eigenlijk dat Mark Rutte vanaf april 2021 eigenlijk al belegen was. Dus ja, dan is ook de vraag, hoe kom je weg? En je laatste daden, hoe je weggaat, bepaalt ook heel erg hoe er naderhand naar jou gekeken werd. En ik vind dat hij het heel knap heeft gedaan. Omdat hij dus ja, toch in één dag erin slaagde om de regie naar zich toe te trekken. En, De regie van zijn eigen politieke dood. Ja, maar dat is dus heel belangrijk. Ja? Dat je dat niet overvalt. Dat je niet weggestuurd wordt op een nare manier met ruzie en gedoe. Ja? En ik merk ook dat hij heel erg bezig is geweest om het pad te effenen voor zijn opvolger. Ja. De val verbaasde mij niet zo. Je ziet ook nu in die reconstructies hoe zwaar dat asielthema toch drukte op dit kabinet. Nog meer dan die andere problemen die er waren. Maar inderdaad dat hij binnen twee dagen op maandagochtend die speech gaf in de Tweede Kamer. En daarmee eigenlijk zijn politieke einde van een paar uur eigenlijk uitrekte tot misschien wel anderhalf jaar dat hij nog in het torentje zit. Dat vond ik wel weer geniale Rutte. Dat verbaasde me toch weer wel, omdat hij weer boven zichzelf uitsteeg in talent. Dat iedereen met hem wegliep, dankwoorden van links tot rechts. Oké, Wim Voormans, straks gaan we op verder. Eerst een korte inleiding, nu een minuutje. Hoe bijzonder is het dat er zoveel politici, want het is niet alleen Rutte. Rutte is van het veld gerend, iedereen zit nu in de kleedkamer ineens. Dus al die politici die aftreden, Kaag, alle vicepremiers. Hoe bijzonder is dat? Ik noem dat het polderritme, dat is helemaal niet bijzonder. Dat gebeurt met onze minister-presidenten, die vaak lang zitten. Dat is een soort structuur, geeft dat aan ons politieke stelsel met veel partijen. Die minister-presidenten die duwen nog alles door. Nou, dit gebeurde Colijn, dit gebeurde Drees, dit gebeurde Lubbers. Maar dat er ook een hele generatie van het veld loopt? Ja, nou, in 2002, kijk maar eens bijvoorbeeld naar de Fortuinrevolte, wat er toen gebeurde. Kijk maar eens even wat er in 2010 gebeurde, toen ineens Wouter Bos en Balkenende ploften. En een hele nieuwe generatie stond toch op. Toch voor mijn idee, Fortuin was natuurlijk heel groot, maar toch voor mijn idee is dit wel massaler. Ik bedoel, alle vicepremiers er in één keer uit. Hoeveel partijen zijn niet op zoek naar een nieuwe leider? Ja, maar toch, vanmorgen stond in de Volkskrant even een mooie grafiek waarin duidelijk werd gemaakt, is dit nou historisch dat er zoveel nieuwe lijsttrekkers komen? Nee, helemaal niet. Historisch is wel dat in één keer het hele kabinet opstapt, de vicepremiers en de minister-president, en ook aankondigen, die vicepremiers en de minister-president komen niet meer terug. Dat gebeurt niet vaak. Ja. Maar dat er grote leiderschapswisselingen in de vorm van lijsttrekkers zijn, dat gebeurt wel meer. En zelfs in grotere volumes dan nu het geval is. Oké, gaan we straks op door, jongens. Alvorens al dat belangrijkste aftrappen eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, er is iemand als VVD-woordvoerder Kees Berghuis. Dat is zo'n mannetjesmaker die een beetje te vriend moet proberen te houden. Doet niet iedereen, lukt ook niet iedereen. We hebben een soort nieuwe Rutger Kastrikum van links die is opgestaan. Hij heet Left Laser, het microfoonmannetje die op de heer Berghuis afstapte. Luister maar. Dit is hoe jullie de verkiezingen ingaan? Dit is hoe de VVD omgaat met iemand die op geen enkele manier met respect voor ons omgaat. Dat is wat de VVD doet. Dankjewel, fijne avond. Hadden jullie respect voor de kinderen bij het toeslagenschandaal? De mensen in Groningen, hebben jullie daar respect voor? De VVD is de partij van het respect? Dat was dus de microfoon. Ja, jullie moeten wel lachen aan tafel. Misschien is het ook wel weer eens verfrissend. Bali-directeur Juri Albrecht deed ook al zoiets een paar weken geleden. Dus ze scoren wel. Ze krijgen natuurlijk steeds meer volgers. Maar het is wel een beetje naïef. Jij moet dat weten, Ronald. Als er een kale communist aankomt, dan moet je rollen. Dat weten we sinds Lenin. Dus wegwezen. jongens, we gaan door. Dr. Kelder en Co. Ja, eigenlijk zeg jij, Ronald van Raak, net al, eigenlijk zag je dit wel aankomen. Dit is eigenlijk een val in slow motion. Ze hadden eigenlijk achteraf op 1 april twee jaar geleden dit moment moeten kiezen. Ja, ik zag het een beetje als een schaduw. Hè. Toen is ook al gezegd, we moeten een nieuwe bestuurscultuur krijgen, een nieuwe politiek, 25 jaar neoliberalisme, zoals ik dat noem. Jij hebt er altijd moeite mee. Mark Rutte heeft er ook altijd moeite mee. En dat snap het ik ook wel. Het is ook onzin. Maar dat snap ik ook wel, omdat hij dat personificeert. Hè? Hij is de personificatie maar geworden. Maar liberalisme is nooit tot ons gekomen. Dus hoe kan het dan neo zijn? Waarvan dan? Laten we daar dan van afwezen. We hebben een neoliberale tijd gehad waarvan hij de personificatie is geweest. Hè? Marktdenken, eigen verantwoordelijkheid, politiek als management, spreadsheetbeleid, consultancies die het beleid moeten gaan uitvoeren. Die manier van politiek is hij heel erg de personificatie van geworden. Ja. En dat is niet een spelletje geweest. Dat is ook echt volgens mij wie Mark Rutte is. Ja. Maar ja, als de tijd verandert en tijden veranderen, dus ook politieke tijden veranderen, ja, dan zal dus ook de leider moeten veranderen. En zullen ook politici moeten veranderen. In de wetenschap noem je dat paradigmawisseling. Dat er op een andere manier wordt nagedacht. Dat er nieuwe theorieën komen. En in de wetenschap zie je vaak dat oudere wetenschappers dan tegen die nieuwe ideeën blijven vechten. En dan komt er een nieuwe generatie die dan die nieuwe ideeën omarmt. Ja. En dat lijkt me nu... Met de nieuwe generatie moet zijn, want dat is mij helemaal de vraag... of een nieuwe generatie echt afrekent met de oude waarden, met de oude gezichten. Eerst even het moment dat, zoals hij het zelf formuleerde... gisteravond op de persconferentie, hij had ineens een nieuw woord ontdekt. Laten we daar even naar luisteren. Ja, ik heb dat vaker gezegd. Een epifaan moment. Even opzoeken wat het is. Epiphany, zondagochtend. Ik denk dat het... Hoe laat was het? Nou, ergens in de ochtend, uurtje of 11, zat ik met vrienden koffie te drinken. Die overigens totaal niet over politiek ging. Ik geloof dat een van de twee niet eens wist dat het kabinet was gevallen. Maar die heb je ook in Nederland, die mensen. Gelukkig, die hebben gewoon ook nog een leven. Naast ons leven hier in de bubbel. En ik had ineens zoiets van... Ik ga stoppen. Nou, en toen heb ik dat in gang gezet. Ja, dat was dus zondagochtend 11:30. Hij zat met wat mensen die op de een of andere manier van de zonnebank kenden. Dat is merkwaardig. Ik heb net even gevraagd hoe dat nou zat. Maar dat kan dus, het epifaanmoment. Wim, jij zei dat woord bestaat niet. Epiphany, dat is Engels. Ja, dat is het Engels. Dit is een anglicisme, om het zo maar eens te noemen. Ik heb het gisteren ook gelijk even opgezocht in Van Dalen. Als bijvoeglijk naamwoord bestaat het niet. Maar het is wel weer heerlijk hoe hij dit doet. Prachtig, los in het velletje. Maakt grapjes erover. Mensen die niet weten dat het kabinet is gevallen in zijn nabije vriendenkring. Maar ik geloof er niks van. Ik denk dat dit is gewoon geschoolde intuïtie. Dat moet je hebben. Okay. Zo'n zondagochtend, hij voelt gewoon... De Kaag die hem dan s'avonds nog belt, die motie van wantrouwen... Hij heeft een kwartier voor de bank. Ja, maar die motie van wantrouwen die eraan zat te komen... zondag voor degene die echt goed hun voelers in het systeem hebben zitten... Ja. Proefde dat moment dat op wist hij krijgen. Zaterdag al. Hè? Ik denk dat hij dat aanvoelde. Daar heeft hij een antenne voor. Maar dat wist hij zaterdag al. Maar het was wel een heel goed moment om een... epiphany te hebben, zou ik maar even zeggen. Ik geloof er dus niks van. Ik denk dat het intuïtie is. En dat, als je zo lang wil zitten als Rutte... dan moet je die intuïtie ook hebben. En ik denk dat is het nou een treurig afscheid? Of is het eigenlijk, hij blijft zelf lachen. Hij zit nu in Berlijn. Hij is nu aan het lunchen met Angela Merkel, privé-tripje. Is voor hem ideaal. Zijn leven gaat gewoon lekker door. Morgen zit hij in Tunesië. Hij kon naar de NAVO-top in Vilnius meteen. En dat kan hij nog dus een jaar. En misschien als de formatie heel moeizaam wordt na november... kan dat nog wel tot de... Hij zit handenvrijven natuurlijk te kijken naar. En ik denk eerlijk gezegd dat Rutte, juist wat Roland van Raak net schetste... het type leider wat hij is, dat hij eigenlijk liever demissionair premier is... dan missionair premier. Want alle moeilijke thema's worden nu weer vooruitgeschoven. Ja. Hij kan lekker een beetje managen en een beetje het oliemannetje spelen. En dat ligt hem goed. Ik vind alleen wel dat de journaaien in Nederland... De kritische volgers tussen aanhalingstekens... wel wat meer vraagtekens hierbij hadden kunnen stellen... van hoe hij opeens, wat ik net al zei... zijn eigen politieke toekomst van een paar uur uitrekte tot anderhalf jaar... Het was toch wel de bedoeling dat Rutte op een gegeven moment zou vertrekken. En dat is... daar heeft in zelfs de hele positie... Ja, maar heeft positie dat, heeft dat heel veel zin om in een demissionaire periode... sowieso iemand die op de winkel past weg te nou, dan iemand, had er namelijk had de VVD daar iemand anders Je krijgt gedoe, je moet een nieuwe formatie. Ja. Er moet een nieuwe mini-formatie komen dan ook. Maar bovendien dan hadden ze nu Dylan Jezilkus erin geschoven als nieuwe premier. Nee, dat had haar een waanzinnig verkiezingsvoordeel gegeven. Dat was heel dom geweest. Ja, maar wat erachter zit, het spel... daar heb ik me wel over verbaasd en ook wel aan geërgerd. En het gaat niet per se om GroenLinks en D66. Maar er valt een kabinet, dat is demissionair. Dan is de gewoonte dat de Kamer regeert en de ministers gaan uitvoeren. Dus dan maakt het ook niet zoveel uit wie daar zit. Maar dan proberen sommige partijen, zoals GroenLinks en D66... gaan dan de persoon van Mark Rutte beschadigen... omdat ze verwachten dat hij de nieuwe lijsttrekker wordt. En dan gaan ze alsnog willen ze een motie van wantrouwen indienen... om hem weg te sturen. En dan gaan ze vervolgens in het debat, wat ik bij Jesse Klaassen verhoorde... toen duidelijk werd dat Rutte wegging, ging hij zeggen van... ja, maar ik hoop wel dat we in de nieuwe campagne... niet te veel politieke spelletjes gaan voeren. En dat is, daar word ik wel heel moe van en ook wel een beetje cynisch van. Ik hoop dat we met de nieuwe generatie... ook dit soort politiek achter ons kunnen laten. Je zag ook meteen ook bij de val van het kabinet over dat asielthema... zag je meteen de spin. Want het was meteen, moest het van de ChristenUnie en D66... het moest heel erg duidelijk worden dat de VVD had de stekker eruit getrokken. Ja. Maar ik vond eigenlijk dat Dylan Jessogus in die ingelaste op één uitzending... afgelopen zaterdag heel goed uitlegde dat echt niet zo simpel dat lag. Dat al maanden ter tafel lag. Ja, en dat eigenlijk de VVD hier nou eindelijk eens een keer een streep had gezet... en dat die weer niet werd gerespecteerd door de andere partijen. Dan kun je alsnog zijn twee verschillende manieren van naar kijken. En dat zal komende maanden in de verkiezingscampagne... van beide kanten uitgesponnen blijven. Maar ik vond het wel weer grappig dat je ziet al meteen daar... binnen 24 uur, binnen een paar uur... al werd de campagne gestart. Ja. En zou je ook kunnen zeggen, Wim... D66 heeft, zegt men... die formatie eigenlijk gewonnen. Dus dat hele formatieakkoord. En je kan het moment zeggen, eigenlijk... valt het 2 jaar te laat. Maar je kan ook zeggen, D66 heeft zo het vel over de oren van de VVD getrokken... dat ze nu gewoon afgestraft zijn. En nu zijn ze heel boos dat het kabinet valt en dat het landbouwbeleid niet voor elkaar komt. Dat er allemaal dossiers, zoals dat inderdaad eigenlijk niet voor elkaar komen. Maar misschien moet je je partners in een kabinet een beetje meer gunnen, zo hier en daar. Ja, het gunnen was wel weg. Dat is duidelijk. De chemie tussen de hoofdrolspelers binnen het kabinet die was ook weg. Houdbaarheidsdatum van Rutte waarschijnlijk ook. Die kon toch altijd wel met charme en met op de goede knoppen drukken de zaak verder brengen. Dat was allemaal op. Dus vandaar ook die vallen in slow motion. Maar aan de andere kant, D66, ja, hoe langer dat kabinet zat... Kijk, Rutte is er onbekend met zijn VVD dat hij de coalitiepartners opvreet. Hoe langer hij in zo'n kabinet blijft zitten, hoe groter de verkiezingswinst wordt. Dus dat klopt niet dan in die logica. Dat je zegt, nou, dan trek ik er nu maar de stekker uit omdat we voor dat ene punt dat niet konden. Ik heb voorspeld vorige week dat dit kabinet ging vallen hierover, omdat de sfeer helemaal slecht was, omdat het een incident was. Maar wat had de partners nou belet om te zeggen, weet je wat, we gaan allemaal eens even het chagrijn eraf drinken ergens aan de Middellandse Zee met 40 graden of wat dan ook. En dan komen we terug en leuke dan foto's zien we weer wel. Is het onverantwoordelijk dat het valt? De D66 zegt van, en andere partijen trouwens ook, er liggen zoveel grote dingen voor. Nee. Nu zitten we weer een jaar zonder regering. Is dat? Ja? Dus we wonen gelukkig in een democratie. En daar betekent het gewoon dat als dat niet lukt, dat je weer naar de kiezer terug mag en moet. En dat duurt helaas nu al tot november. Dat is wel jammer dat het zo lang moet duren, dat is waar. En dat er weer een lange formatie aan kan komen, is ook schadelijk. Maar kom op, we moeten wel even de democratische spelregels blijven hanteren. En niet opeens door overmacht. Wat gaat er behalve een nieuwe begroting in september mis? Want ze hebben die nieuwe begroting is wel heel erg, maar onverantwoord op deze manier doormodderen in dit moribunde kabinet zou misschien nog wel veel onverantwoordelijker geweest zijn. Ik denk dat de ministers het drukker krijgen dan ooit. Ik kan het toch van mijn eigen tijd in de Kamer herinneren. De demissionaire tijd was een feest, want er was geen coalitie. Dus alle partijen konden doen wat ze wilden, konden vinden wat ze vonden. Dus het betekent dat er per onderwerp heel mooi coalities konden worden gesloten. Dus per onderwerp konden meerderheden worden gehaald en konden dan ministers op pad worden gestuurd. En voor de oppositie, zeker voor ons was dat een hele fijne periode. Maar ik denk dat de komende tijd, als er dringende zaken zijn, kijk, het kabinet is demissionair, maar de Kamer niet. Nee. De Kamer regeert gewoon door en de ministers die blijven aan, zolang als dat ze de winst van de maar Kamer dan uitvoeren. Zeg ik, het is maar goed. Ja, we hebben dus geen schatkistbeheerder meer, want Kaag doet het niet meer. Maar die dat gaat heel veel geld kosten. Ja, maar niks over Kaag. Ze nemen nu gewoon alles aan wat geld kost. En dan dat is precies het beleid sinds 2021 geweest. Hè? Dus voor 2021 werden er tientallen miljarden bezuinigd. Maar toen was de rente 0, hè? Nu is de rente 3. En de afgelopen jaren is er voor tientallen miljarden opgebrand. Dus ik denk niet dat dat het wezenlijk verschil is. Ik denk niet dat Kaag nou als een boek op de schatkist zat. Nee. Bepaald niet. Er is geen minister van Financiën die zulke... Dat impliceert ook trouwens dat je als Kamerlid niet nadenkt over of iets betaalbaar is. En dat bestrijd ik ook. Nou, en dat is ook precies het verwijt van Rutte of de opmerking dat hij neoliberaal zou zijn, vind ik toch wel wat merkwaardig. Neosocialist. Gezien de staatsuitgaven. We leven in een halve planeconomie tegenwoordig. Waarbij er gewoon met fondsen wordt gesmeten. Klimaatfonds, stikstoffonds, tientallen miljarden hier en daar. Ik denk dat dat juist zo goed is dat proces nu doorbroken wordt. Want die staatsbegrotingen zijn al in de tijd Rutte, in 13 jaar, zijn al met 100 miljard per jaar gestegen, de rijksuitgaven. Dus ik vind het toch wel tijd dat het de echte liberalisme misschien een keer de kans krijgt. In een neoliberaal systeem vinden bedrijven het niet erg als de overheid heel erg veel geld in de economie pompt. Okay, en consultancybureau. We gaan geen neoliberale discussie. En naar consultancy. Jongens, laten we even kort voor de luisteraar die het niet gevolgd heeft nu, met wie ik in gesprek ben, professor Dr. Wim Voermans, hoogleraar staatsbestuursrecht te Leiden. Dr. Geert van Walingwoort, historisch columnist, werkzaam bij EW Magazine, schrijft hele dikke boeken. En natuurlijk professor Dr. Roland van Raak, hoogleraar Erasmiaanse waarden aan natuurlijk de Erasmus Universiteit. Wim, ik wil even een citaat instarten voor jou. 6 mei was je hier net iets meer dan 2 maanden geleden. Zo snel kan het gaan. Zaten wij hier 100 meter verder met Rutte, met een hele zaal Jordcast-fans, of luisteraars in ieder geval, naar Rutte te luisteren. En toen zei hij het volgende. De bewindslieden in Nederland hebben ook een houdbaarheidsdatum. En die raakt op. Als je in de ring staat op een gegeven moment, als je veel veranderd hebt, wordt dat de last die je met je meesleept. En ook de mislukkingen van het beleid worden. Dat noemt hij de krassen in zijn gezicht. De krassen in zijn gezicht, ja, die krijg je op een gegeven moment. Hij leidt aan het syndroom. Want alle premiers die het echt goed hebben gedaan in Nederland, waarvan we dat zeggen, die lang zaten, die konden nooit een moment vinden om uit te stappen. Dat lukte Drees niet, dat lukte Lubbers niet. Dat lijkt ook Rutte niet. Dat is ook weer een traditie, ja. Ja, ja. Colijn had hetzelfde probleem met Interbellum. Ja, grote premiers die niet op het goede moment uit wisten te stappen. En ik had altijd gedacht dat Rutte dat misschien wel zou kunnen. Dat hij echt een goed moment zou nog kunnen. Het zou kunnen dat hij ineens weg is. Ja. Eigenlijk zat hij hier voorspelling erin. We hebben eigenlijk een uur lang met hem zitten praten over dat exit-moment, maar hij durft het nooit zelf uit te spreken. Vind jij eigenlijk, kijk, je kan zeggen als politicus heeft hij het goed gedaan, maar er is een morrend volk. Iedereen lijkt boos over alles. Hoe zie jij het eigenlijk? Nou, jij staat nu iets meer op afstand van je. Je bent nog actief SP-lid, maar je bent ook gewoon professor. Hoe kijk jij daar nu naar het boze volk? Ik snap. En ik mag het woord niet noemen, maar dat heeft toch ook met die neoliberale politiek te maken. Gaan we weer. Ja, daar gaan we weer. Maar als je de markt en de bureaucratie als doel van het beleid neemt, dus middel en doel door elkaar worden gehaald, dan worden er ook beloftes gedaan die je niet kunt waarmaken. En als je van de politiek een bedrijf maakt en van burgers consumenten, dan gaan die consumenten ook klagen. Dus ook in 25, 35 jaar is ook van burgers die mede verantwoordelijk zijn voor het bestuur van het land, zijn we consumenten geworden die gaan zeuren, die gaan dreinen, die gaan klagen, die gaan intimideren. Dat heeft met de geest van de tijd te maken, maar die geest van de tijd wordt mede ook gevoed door het optreden van politici. Ja, dus ik heb toevallig gisteren een stukje opgeschreven, dat is ook de wet van de revolutie van de toenemende verwachtingen. Ja. Dat ook veel. Ja. In een welvarend land, waarin de overheid alles belooft aan zijn burgers. Krijg je steeds ontevredener burgers. En kun je dus inderdaad dat niet waarmaken, waardoor je nog meer onvrede krijgt. Dus eigenlijk graaf je gewoon je eigen graf met veel socialisme. Dat zou ik. Raak. Dat is niet veel socialisme. Dat is dat je als politiek veel uitbesteedt. Ja. Dus ik heb ook altijd heel raar gevonden dat je een minister ter verantwoording riep over, ik noem maar wat, het busvervoer. Maar dan moest je ineens bij een Frans staatsbedrijf zijn. Of als je iets vroeg over de energie, dan moest je bij een Zweedse staatsbedrijf zijn. Ja, dan krijg je dus een politiek die niet meer kan leveren. Behalve door dure consultants in te huren. Een korte reactie van de rechtscolumnist. Helemaal eens eigenlijk hiermee. Ja, dus tot zover. Dank. dan gaan we het hebben over wat er nu op ons afkomt. Laten we eens even kijken. Er wordt al gesproken, komt er een Timmermans effect? Gaat de linkse wolk bij elkaar? Wordt dan Timmermans die nieuwe man? Komt er een Dylan Jezielkes effect, nieuw gezicht, jonge vrouwen, veertiger, maar de eerste vrouwelijke premier en dan nog ook van oorspronkelijk niet in Nederland geboren afkomst en BBB-effect, laten we ze even aflopen. Zullen we eerst op links beginnen? Het lijkt mij wel heel geestig als Frans Timmermans als kandidaat wordt gesteld, want dan zie je juist tussen alle nieuwe gezichten, zie je de oude witte man, om nog even zo over zijn omvang maar even niks te zeggen. Helemaal de old hat, Dat is ook wel het is wel een zwaar gewicht, dit grapje bedoel ik niet. Denk je dat ze huiveren gezien het afscheid van zoveel politie, dat ze niet die oude mannen voor durven te schuiven? Ik denk dat ze er bij de PvdA zijn, dachten ze ook al bij de Europese verkiezingen dat hun grote winst daar vandaan kwam. En ik denk dat het Timmermans effect wat dat betreft erg wordt overdreven. Dat de echte achterban, en zeker bij GroenLinks, helemaal niet zo zit te wachten op de Timmermans, maar eerder op een jong, fris gezicht. Als outsider van de SP, wat zou jij de linkse wolk, GroenLinks Partij van Arbeid, adviseren nu? Ze moeten met een nieuw gezicht komen. Ja, nou, of gewoon Jesse Klaver? Nee, ik zou niet Jesse Klaver of Atje Kuiken doen. En dus zeker niet Timmermans, want dat is een knal uit het verleden. Dat zou helemaal misplaatst zijn. Het zou trouwens voor de andere partijen een zegen zijn. Ja, er zijn er heel veel. Ja, aan de andere kant, er gaan heel veel onervaren. Redelijk onervaren mensen worden nu lijsttrekker. De kiezer wil natuurlijk ook iets hebben van bestuurlijk vermogen. Ja, maar bijvoorbeeld zo'n Moorman hier, wethouder van de PvdA hier in Amsterdam. Ja. Dat is volgens mij iemand die en bestuurlijke ervaring heeft en ook wel enig strategisch inzicht. Moet je een vrouw zijn op links tegenwoordig? Ik geloof dat alle lijsttrekkers tegenwoordig recht zijn. Het is zo'n slecht betaald beroep dat ook dat alweer een vrouwenberoep is geworden. Ik verwacht iets heel anders. Het misschien wel een staatsuitgave een beetje. Ja. Ik verwacht iets heel anders. Dat zie je. Daar hebben we dat is onze blinde hoek, denk ik, hier aan tafel. Hè? Twee mensen met visie, twee brillen, twee mensen zonder visie. Ik zie iets heel anders opkomen. Je noemde de boer-burgerbeweging. Pieter Omtzigt moet nog een partij rond zich formeren. Er zullen heel veel nieuwe mensen komen. Want als je de peilingen, als ze die zeteltjes alleen al zouden willen vullen, dan hebben we zo 40, 50 nieuwe gezichten zullen we hebben. Ja. En ik denk dat die op zullen staan en dat die uit de regio zullen komen. Wij zijn niet gewend, ja. zoals we hier zitten, te denken over wat de situatie in de regio is. De economische situatie, culturele situatie. Er worden veel dingen in het sociaal domein gedaan. Daar gebeurt het in Nederland. En in die regio zijn een hele hoop mensen het zat dat er randstadcentrisch wordt gedacht over Nederland. En ik vermoed dat die op zullen komen. Dat de boerburgerbeweging daarop intekent. Niet op de Caroline boeren, van der Plas natuurlijk zelf een epigone van is. En de wethouders van Nederland, want daar heb je er hele goede van in de middelgrote steden. Dus jij denkt dat er ineens talenten gaan opstaan de komende weken? Ik denk weken. Dat er een hele hoop van de wethouders... Moorman is er een van, maar dat is uit de grote stad. Maar dat er heel veel uit die contraien op zullen staan. Zelfs daar, de CDA moet echt met een lampje op zoek naar lijsttrekkers. Mm. Niemand wil dat nog. Maar ook daar hebben die nog mensen zitten. Okay, serieuze vraag, want ik hoop dat. Ik ben het van harte met je eens. Maar is dan de tijd tot november niet wat aan de korte kant? Die is kort, maar ze kunnen het wel. Dat is nu de sleutel op de slot. Dan heb je weinig kans dat je echte avonturiers trekt. Wat altijd een bananenschil is voor een nieuwe partij. Maar als je daaruit zou recruteren... en die zitten niet zo vastgebakken aan hun partijtje meestal. Maar als die Wim, als die zulke geweldige talenten zijn... waarom weten we daar dan niks van? Omdat is het omdat we alleen landelijke kranten lezen? Nee, omdat we de grote oude traditionele partijen hebben... waarin je omhoog kookt, zo langzamerhand... van een klein gemeentetje naar een grotere gemeente. Ja. En dan mag jij langzaam in de partij iets gaan doen. Okay. En dan, hoe schatten jullie BBB nu in? Ja, dat is natuurlijk olifant in de kamer en omzicht. Die moet natuurlijk ook even als pakketje bekijken. Ja, zeker. Maar BBB heeft een heel groot voordeel. Dat is de timing nu. Dat ze namelijk nog zijn provinciaal zijn ze nog net in de coalities aan het komen. Maar ze hebben niks wat ze hoeven te bewijzen... of waar ze op afgerekend kunnen worden in november. Ja. En maar ze zijn wel nog steeds op die, high van de verkiezingen van maart. Waar ze de grootste werden. Een gigantische overwinning. Maar ze hebben als nadeel dat het thema dreigt te worden asiel. En daar hebben ze heel weinig over, tot nu toe heel weinig standpunt ingenomen. Dus daar zullen ze dan 15.000 wil ze in de verkiezingen zullen. Ja, maar dat niemand weet precies wat BBB daarvan vindt. Dus dat is al een slecht teken voor BBB. Als wordt dat voor BBB sowieso een probleem? Waar staan ze nou? Als er links-rechts nog iets is, maar dat weet je ook nooit. Ze zijn heel gematigd. Juist ook omdat ze van die mensen hebben uit helemaal niet van die avonturiers, zoals Wim net zegt. Dat zijn eigenlijk. Is het dan niet gewoon mensen. CDA, het nieuwe CDA, een beetje stront aan de klompen? En daarom is het ook spannend wat Omtzigt gaat doen, want die neemt een ander deel van het CDA mee. Laten we zeggen het meer sociaal bewogen deel waarschijnlijk. En als die ook nog daarnaast, ze zouden elkaar in de weg kunnen zitten. Die kans is heel aanwezig natuurlijk, dat daardoor BBB niet meer de grootste partij zal worden. Ja? Maar het is wel mogelijk dat juist het CDA helemaal opgaat in twee nieuwe bewegingen. Ja. Oké, en wat denk je van Omtzigt? Hoe schatten we dat in? Nou, Omtzigt is overal mensen aan het werven op dit moment. Hij zou binnen een paar weken moeten komen met een lijst. Insiders zeggen altijd, man is compleet ongeschikt, een autist. Moet hij nooit doen. Als je hem echt wil helpen, moet je hem daarvan afpraten. Alleen, je leest het nergens in de krant, want iedereen houdt hem hand boven het hoofd. Ja, geen journalist die hem aandurft te pakken. Echt niet, hè? Nee, en het is terecht. Het is een grootheid. Hij heeft natuurlijk samen met Renske Leijten eigenlijk geherformuleerd wat een goed Kamerlid is. Want voorheen was een goed Kamerlid iemand die voortdurend in de media zat en de kranten vulde en de radio en de televisie vulde. En nu is er weer een beeld ontstaan van nee, een goed Kamerlid is iemand die vastbijt, die onderzoek doet en niet loslaat. Nee, maar volgens mij is daar geen discussie over. Het is meer dat als hij geschikt voor de macht. Hij is zeer geschikt voor controle op de macht. Ja, ik gun het hem heel erg om even wat rust te nemen. Ja. Maar ja, hij heeft natuurlijk een hypotheek die hij met zich meesjouwt van dat hij misschien wel heel erg veel zetels. Dus ik kan het hij gaat niet met BBB te winnen? Nee. Ik denk dat dit misgaat ergens, vroeg of laat. Ik ben er heel bang voor, want hij heeft inderdaad als parlementariër heeft enorm veel betekend. Zeker in deze tijd met laag vertrouwen in de politiek. Zie je ook aan het enthousiasme voor hem. Mensen zien hem echt als de laatste strohalm, als de redder van de democratie. Laat hem dat in godsnaam zo lang mogelijk nog ook in de Tweede Kamer doen. Ja. Maar eigenlijk politieke partij leiden, beweging leiden, met al het gedoe wat erbij komt, laat staan nog in het kabinet gaan zitten. Laat staan als wil premier. Ik zou het hem niet aanraden. Maar waarom zou hij dan niet op de bagagedrager bij BBB springen? Dat is dan toch veel makkelijker? Omdat hij toch vindt, dat vindt hij dan zelf ook te spannend, denk ik. En hij vindt ook bepaalde onderwerpen als de bio-industrie, daar is hij dan echt tegen. En goed, maar je zou kunnen zeggen, wees gewoon een onafhankelijk kandidaat. Caroline van der Plas zou in ruil voor al die stemmen die hij oplevert natuurlijk hem dat best willen gunnen. Maar als Omtzigt alleen kandidaat wordt, kan die bijvoorbeeld technisch gesproken zeggen, ik Pieter Omtzigt ben gewoon kandidaat met één iemand op de lijst, dat ben ik, punt. Ja. En dan krijgt hij 2 miljoen stemmen, en dan? Ja, nou, dan, dat wordt een probleem voor de kiesraad. Want normaal werken ze gewoon de kandidatenlijst die is ingediend 42 dagen voor de verkiezingen gewoon af. Hè, dus dan worden de poppetjes daarvan gezet. Dan zou je ze naar die moeten gaan zoeken. Je mag het doen. Technisch mag dat, geloof ik, volgens mij wel. Niet als ze niet op een lijst hebben gestaan. Ze moeten wel op een lijst hebben gestaan. Hij zal een lijst in moeten leveren. Stel, hij zegt, ik ga alleen gewoon lijst Omtzigt met één kandidaat, namelijk Omtzigt. Krijg 2 miljoen stemmen. Kan dat? Je mag, je hoeft niet eens een lijst in te leveren volgens mij. Maar ik zit hier nu eventjes... ik heb het wel eens uitgezocht. Het is alleen al nooit gebeurd. Je kunt als individueel kandidaat ook kandideren. Daar zijn volgens mij regels voor, Wim. Maar ik kijk maar even naar de staat. In detail ken ik die niet. Maar het is normaal zo dat... En dat, ook voor jezelf beter. Dat je gewoon... je bent lijsttrekker. En je hebt een kandidatenlijst gedeponeerd. En dan meestal een beetje te ruim in de jas. En dan kun je dus recruteren. Zomaar ineens met 2 miljoen stemmen. En dat zou ook niet democratisch zijn. Jezelf laten stemmen en dan eens gaan kijken wie je in de Kamer gaat zetten. Nee, dat kan niet. Maar volgens mij vallen die zetels dan leeg. Heb je niet ineens 19 restzetels? Nee, de stemmen vallen weg. Okay, het is misschien wel een onzindiscussie, jongens. Het is een hypothetische discussie. We weten niet wat hij doet. We weten dat binnen een paar weken. Moeten we nog even naar de opvolger van Rutte kijken? Dat lijkt al een soort logica dat Dylan Jezielkes de eerste vrouwelijke premier gaat worden. Hoe zie jij dat? Leiders worden niet gekozen. Er worden altijd verkiezingen gehouden, maar leiders staan op. En wie is de nieuwe leider? Namelijk als de oude leider weg is, waar iedereen dan naar kijkt. En mij viel op dat toen Rutte zijn afscheid had aangekondigd, dat iedereen naar Dylan Jezielkes ging kijken. Dus ja, dan ben je een logische leider. Ja, maar nu even een stap verder. Hoe denk je dat ze het gaan doen? Ik weet het niet. Ik was erg kritisch toen ze minister van Justitie werd. Ik vond dat eigenlijk niet echt verantwoord. Iemand met weinig ervaring, geen jurist, op zo'n zwaar departement, waar de ambtenaren zoveel macht hebben, waar de waarheid ook een optie was geworden. Daar ging ontzettend veel mis. En ik merk nu, in ieder geval als ik met agenten spreek, dat ze daar heel populair is. En voor zover ik kan zien, heeft ze dat tot nu toe goed gedaan. Mm-hmm. Behalve allerlei dingen waar ik het natuurlijk politiek niet mee eens ben. Maar als minister, volgens mij, heeft ze deze taak... We hebben niet geen uitslaande branden. Dat is al heel wat. Nee, en ze heeft mijn vooroordeel dat ze daar te licht voor zou zijn, heeft ze weten te weerleggen. Ja, dat geldt voor mij ook. Ik dacht eerst, we hebben in onze lange parlementaire geschiedenis hadden we ook altijd militairen op defensie. Dat moest. En ingenieurs of verkeer en waterstaat. Daar hebben we ook allemaal wat treurig afscheid van genomen. Dat kon dus best. Maar bij justitie was het altijd jurist geweest en zij niet. En daarvan dacht ik van zou dat wel lukken? Daar heeft ze me echt in verbaasd. En ook de mensen die ik ken, zitten mensen uit de kringen van departementen hier ook in de Kamer. Dat heeft ze echt wel goed gedaan. Zij kan dat wel echt goed managen. Maar is dan, we hebben bijvoorbeeld met Edith Schippers gezien, dat was ook een soort kroonprinses en toen moest ze het doen als lijsttrekker een paar maanden geleden, viel ze echt door de mand. Niet als persoon, maar gewoon als die beter, als ik het maar even zo. Maar daar komt natuurlijk straks wel op aan. Uiteindelijk die verkiezingsdebatten, ik vind die debatten, stom en hoe entertainmentachtig het ook is, maar die zijn best wel bepalend. Dat kan ze goed. Ze kan goed debatteren. Dat kan ze. Heeft hier altijd als raadslid in Amsterdam en daarna als Tweede Kamerlid heeft ze al laten zien dat ze enorm goed debatteren. Ja, maar kan je van keffertje tot premier, kan dat? Ik vind hoe ze bijvoorbeeld een debat voerde met Sylvana Simons over agenten. Ja. Over discriminatie. Dat ze voor de agenten ging staan en hoe ze dat deed. Toen slaagde ze er toch in om uit het gekef te komen. Ja. En er een beetje boven te gaan hangen. Ja. En een leider gaat natuurlijk altijd boven de discussie hangen. Die gaat natuurlijk de discussie bespreken. Aangeven waarom de discussie loopt zoals die loopt. Ja. En naar boven gaan staan. Dat lukte haar toen wel. En of dat in de komende campagne gaat gebeuren, dat moeten we zien. Maar zij was de enige die ook tegen Forum voor Democratie echt iets neerzette. Gideon van Meijeren was weer aan het leeglopen met een of andere hele idiote theorie. En op een gegeven moment zegt ze, dwars door hem heen, niet wachtend op de voorzitter, je spoort niet. Gideon van Meijeren viel helemaal stil. Dat vond ik ook wel een manier. Zij is een soort nieuw iemand die dat op een andere zwaar tegen het woord keffertje. Want dat is vooral omdat het een vrouw is met een wat hogere stem. Ik ga niet vaak op de identiteitspolitieke tour, zoals je weet. Ik ben niet echt woke. Maar ik vind het toch wel dat je een vrouw met een wat hogere stem dan als een keffertje... Daar dacht ik eerst niet aan, hoor. Maar het is meer dat als je heel scherp op de interruptiemicrofoon bent, wat zij is... Zij is scherp, ja. Maar als je premier bent van onvermijdelijk een coalitiekabinet, dat bedoel ik te zeggen. Het gaat hem niet over hoe ze zit anderhalf jaar. Dat is nog een verschil of je dus, daarom gaf ik ook Edith Schippers aan. Je krijgt een rolwisseling van nummer 2 naar nummer 1. Dat kan een enorme stap zijn. De eerste keer dat ik debatten had met Mark Rutte was volgens mij in 2003 toen ik in de Senaat zat. Ja, toen was het een jochie. Ja. En als je toen had gezegd, die gaat 12, 13 jaar premier worden... en straks met veel waardering besproken worden aan de tafel bij Jort Kelder. Dus het zijn ook functies waar je in groeit. En Balkenende. Is ook zo. En Balkenende. Een keffertje Balkenende. Dan moet je alleen afvragen of die daar ooit ingegroeid is. Ja. Komt nog, denk ik. Ik denk dat het CDA heel goed zou zijn als ze met Balkenende nu als kandidaat op de proppen komen. Denk jij, Geert, en dat er is een soort diaspora op rechts gaande. Ontzettend veel rechtse splinters, kleiner of groter. Er is een soort belofte rond Dylan Jezielkus dat zij rechts is. Ja. Dat ze in ieder geval rechtse uitspraak heeft gedaan, dat het rechts in de VVD stond, dat ze dat weer bij elkaar kan vegen. Ja, hard op immigratie in ieder geval. Dus als dat het thema wordt, hebben ze met haar de ideale kandidaat bij de VVD. Maar je weet niet hoe zij verder doet als het gaat over inhoudelijke thema's als stikstof of klimaatpakketten of zo. Waar ze vooralsnog nooit iets over heeft. Nou, ze heeft natuurlijk is natuurlijk staatssecretaris geweest op het thema. Maar ze heeft. Dat wordt interessant om dat te zien. Kan ze het bij elkaar vegen? Ik denk wel dat zij een slecht nieuws is voor Ja 21, voor BVNL van Haag. FVD zit zo in de wappiehoek dat je, dat zeg ik eventjes met een catch-all term, maar die denk ik, die zullen nooit meer VVD stemmen. PVV heeft er misschien nog een beetje last van. Ik denk dat zij wel een sterke stem op rechts is. Hoe gaat het eigenlijk met de PVV verder? Want Wilders, Wilders is wel de meest senioren parlementariër, geloof ik, samen met SGP, maar die gaat gewoon door. Straks heeft de FVD altijd 5 zetels en Wilders altijd 15. En dat is het dan. Ja, we zijn bijdrage aan het debat. Hè? Dus we hadden het debat met Rutte over het aftreden van het kabinet. En dan ga je altijd, dan gaat Geert Wilders de toon zetten. En dat gaat er dan keihard in. Die opent op altijd. De persoon. Ja. En nu was het ook op de persoon. Maar een soort verering bijna van... Halleluja. Een halleluja-verhaal, een openbaring zou ik bijna willen zeggen. Epifaan-moment, Dan moeten kiezers daar niet van zeggen, dit klopt toch eigenlijk? Nee, maar wat 180 graden draaien in 5 minuten. Wat ik zag is dat Geert Wilders de deur aan het openen is naar andere partijen. Dus hij is aan het rekenen. En ik hoop dat het nooit gebeurt, maar als je gaat tellen... VVD, BBB, stel dat dat ooit 50 zetels haalt... en stel, hij kan de PVV kan aansluiten... dan kom je al heel snel richting een meerderheid. Dan heb je nog maar een paar partijtjes nodig of wat gedoog. Dus ik denk dat PVV ook heel erg bezig is... om zichzelf in de campagne een beetje salonveeg te maken. In de tijd van Rutte heeft de VVD altijd gezegd... we gaan niet met de PVV. Dus dan moet Jezielkus terugkomen. En zij heeft er ook wel eens iets kritisch over gezegd. Hij heeft haar ook wel eens een keer een Turk op justitie of iets dergelijks... heeft hij wel eens iets kritisch over gezegd. Er zal nog wel wat moeten worden onderhandeld. Maar ja, dat is ook politiek. Ik ben heel benieuwd. Ik denk wel dat de nieuwe coalitie... we hebben grote kans dat het niet een progressieve coalitie wordt... maar een sociaal-conservatieve. Dus met een beetje de punten van BBB, van Omtzigt, van PVV misschien ook wel erin... en dan de VVD-saus eroverheen. Dat zou heel goed kunnen. Dus dan nog even iets anders. Op tafel hebben we nog een minuutje of 10, Max. Eigenlijk begint dit bij de nieuwe bestuurscultuur... die ons beloofd is 2-3 jaar geleden. Die er kennelijk niet gekomen is. Hangt natuurlijk erg aan Kaag. Stop even met de poppetjes nu. Gaat er politiek, met al die nieuwe gezichten... gaat de politiek er anders uitzien? Heb jij de enige hoop op professoren aan tafel en zeer geleerden? Ja, ik heb daar hoop op. Omdat er een nieuwe generatie iets nieuws zal brengen. Het zal anders worden. Deze generatie gaat zich afzetten tegen de vorige. Ja. Dus het woord wat niet genoemd mag worden... het begint met een N en eindigt op eoliberalisme. We zijn er naar op zoek. Dus die nieuwe leiders zullen een nieuwe... en of het beter wordt of slechter, dat weet ik niet. Ik hoop dat links het goed gaat doen. Maar er zal iets gaan veranderen. En wat ik ook zie is wel interessant, want we hebben het voortdurend over links en rechts. Hè, over coalities op rechts. Rechts gaat winnen of links gaat winnen. Gaat om andere kloven, zeg. Ik zag vandaag in de Volkskrant, Lilian Marijnis had een interview... en Caroline van der Plas heeft zich erover uitgelaten... dat bijvoorbeeld ook op die andere as, hè, de links-rechts as... maar je hebt ook de as individu-gemeenschap... dat partijen als BBB en SP ook elkaar niet gaan uitsluiten... maar elkaar een beetje gaan opzoeken. Boeiend, en daar krijg je dus ook een hele nieuwe dynamiek. En zoals we net al zeiden, regionaal stad. Regionaal stad. Dat is dat D66 inderdaad van een middenpartij echt een radicale partij is geworden. Die worden ook in de provincies uitgesloten, zie je nu. En dat als GroenLinks-PVA een beetje de GroenLinks kant op gaat, gaat dat ook gebeuren. Oké, maar dit is allemaal een beetje kostenmeestal. Ik wil toch het grotere van. Als jij zegt, het woord dat met een N begint... en eindigt op eoliberalisme. Daar hebben we het niet over. Maar professor Voermans, toch eventjes. Is er kans op... jij hebt een boek geschreven over onze hele parlementaire geschiedenis... sinds Franse tijd... kan het anders worden? Of is de macht nu eenmaal zo cynisch als die is in die achterkamertjes? Nederland blijft Nederland, dat land van minderheden. Dat zijn we altijd geweest, al die kleine partijtjes. En waar we nu een beetje over zitten te kwartetten... wordt het over rechts of wordt het over links. Je moet niet vergeten dat het een enorm waterbed-effect is. Hè? Dus het is altijd 50-50, links-rechts. Nee, het is 50-50. Altijd rechtser dan links. Ja, maar dus alles kan een beetje gaan schuiven. Dus voordat je denkt van nu de peilingen... dan heb je een rechtskabinet, rechtsconservatief kabinet. Dat moet je nog zien. Maar dit soort bewegingen maken we altijd. Ik heb veel buitenlandse mensen die ik het Nederlandse systeem laten zien. En die begrijpen er niks van. Jullie zijn eigenlijk gewoon een heel links land. Jullie hebben twee extreme partijtjes dan. En de middenblok doet altijd zaken. En daar zitten jullie om de havenklap over te miezeren... dat de wereld ten einde komt als er één of twee zeteltjes verschuiven. Zie jij eigenlijk als je uitzoomt toch stabiliteit? Dus als je er helemaal inzoomt is het ongelofelijke chaos... en iedereen rent weg en iedereen is boos op iedereen. Maar Rutte zegt net tegen mij, ik was op de NATO-top... iedereen vraagt aan mij, oké, er zijn dus verkiezingen. Dus je bent nu meteen weg. Die verkiezingen zijn dan volgende week of volgende maand. Nee hoor, hij zegt, eigenlijk moeten de gemeenten daar bijna een jaar... voornemen, ze kunnen het nu versnellen tot november. Ja. Dat is Nederland. Ja. Ongelooflijk. Heerlijk is om met een andere systeem te praten over het Nederlandse stelsel. Niemand die er ooit iets van begrijpt. En dat maakt ons land zo uniek. We zijn een heel stabiel land. Dit is, ik noem dat golfritme van leiderwisselingen. Dat zie je gewoon echt in een keurig patroon terug. Ja. Om de 15, 20 jaar gebeurt dat. Dan iedereen, ik weet nog dat mijn ouders in de jaren 60 dachten... de wereld is ten einde. Want dan kwamen D66 en wat dan ook. En dat is iets van alle tijden, dat hoort bij Nederland. Wel, maar Wim, bagatelliseer nu niet een beetje. We hadden het net over onvrede. We hoeven niet naar boze tweets te kijken. Dat is ook maar een medium. Maar er is toch iets meer maatschappelijk onrust. En het feit dat er ineens een partij uit het niets komt en de grootste wordt... dat is redelijk ongekend, hoor. Ken je de middenstandspartij nog, 1967? Hoe groot was de middenstandspartij? Die hadden best nog wat zetels. D66 kwam erbij. Ineens was de DS70 was er ineens. Onze historische geheugen is klein. We hebben Pim Fortuyn gehad. En nu hebben we Maan Vlodder die ineens premier kan worden. Dat is best wel extreem. Meer een seksistische opmerking. Jij gaat over je eigen kwalificaties. Ik vind, iemand springt hier, een hoogst intelligent iemand. Ja. Ik heb een paar keer met haar gesproken. Ze doet dit is een politiek talent van je welste. Die springt in een gat, ik noem dat het regiogat, en doet daar iets mee. Ze is ook nog ongelooflijk kundig en politiek vaardig. Je moet eens even kijken wat er is gebeurd aan de provincies. Dus die club komt erin, die winnen de Provinciale Statenverkiezingen. Ja, hebben ze het heel goed gedaan. Twee provincies hebben ze niet. En verder zitten ze overal in de coalitie. In drie provincies met de GroenLinks erbij. Dat zegt iets over de behendigheid en de vaardigheid. Maar de afrekening komt pas als een jaar of twee jaar. Die komt altijd de afrekening. Ja. Dat heet verkiezingen. Maar ik vind dat ze dit enorm knap doen. Nog doen ze dat. Ik hoor bij Ron van Aak, hoor ik het woord vertrouwen net. Ja, dat is bij Provinciale Statenverkiezingen zijn er meer mensen dan in de afgelopen 30 jaar komen opdagen om BBB te gaan stemmen. Ja. Ik denk dat juist een hoopvol teken is. Dat er blijkbaar nieuwe partijen kunnen opstaan. Een teken van volwassenheid van en intussen, achter de schermen blijft het land, zoals het mooie boek van Wim ook, het land moet bestuurd worden, zeker. Maar intussen kunnen er wel allerlei nieuwe partijen opstaan die zelfs, zoals D66, het bestel willen opblazen misschien. Ja. Zou nu als terrorisme worden aangemerkt, denk ik. Maar die blijven gelukkig de hele tijd opkomen omdat we een open systeem hebben met al die vervelende splinterpartijtjes. Ja, dat is even lastig. Maar er is wel een ontwikkeling, want dat begon natuurlijk al met Fortuyn, dat er een grotere groep mensen gewoon geen vertrouwen heeft in de politiek en daardoor een antistem geeft. Mm. Dat heeft Fortuyn, Jan Marijnissen, SP, Geert Wilders, Thierry Baudet, Caroline van der Plas. Dus je ziet dat, of dat nou links of rechts is, je ziet een groeiende groep kiezers die een soort anti-vertrouwen stemmen. En die groep groeit wel, geloof ik. En die groeit. Ja. En daar zit natuurlijk wel een probleem, dat die groep echt groot is. En jij zegt dat zit eigenlijk in de bureaucratie. Burgers krijgen niet waar ze op hopen. Nou ja, burgers zijn tot consument gemaakt. Ja. En we moeten mensen weer serieus gaan nemen als burger. Die ook de bureaucratie fixen is ingewikkeld. Dat is een juristenkwestie. Er zitten ook twee juristen. Nee, dus door ze niet als kinderen te behandelen. Is jurist. Nee. Maar je kunt het echt ook anders bekijken, Ronald. Want als je het over een wat langere tijdperspectief krijgt, dan kun je ook zeggen wat heerlijk dat die onvrede altijd wordt gekanaliseerd via de politieke kanalen. We hebben om de 2,5 jaar gemiddeld genomen, hebben een kabinetscrisis. Hè. Als je rekent vanaf 1848 gaan kabinetten maar 2,5 jaar mee. En hoe lang gingen ministers mee? Ook maar 2,5 jaar gemiddeld. Nee, die gaan ineens iets langer mee. 3,4. Dus dat laat zien waar, de, waar ongeveer de stabiliteit zit. Die ministers gaan langer mee dan hele kabinetten. Ja. Ja. Maar dat, je ziet dat stabiel. En dat wordt, in een land waar toch nog altijd voor Tweede Kamerverkiezingen 80% opkomt dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Vrijwillig, hè? Dat is ongekend. En die onvrede wordt gekanaliseerd. En af en toe krijgt dat massa natuurlijk. Is net een vulkaan. En dan ineens zijn al die oude lijsttrekkers weg. En al die oude figuren. En dan komen er nieuwe. Maar ik denk niet dat we op de rand van het kantelen van ons systeem staan. Nee, er is wel een grote groeiende groep die eigenlijk al vanaf 2000 zegt. Of eigenlijk al eerder zegt. Het moet toch echt anders. Wij willen niet meer als kinderen behandeld worden. Wij willen gewoon serieus genomen worden. En die groep groeit. En dit is wel een kans. Deze generatiewisseling. Om dat serieus zou je zelfs kunnen zeggen, dit is de laatste kans? Want ze hebben nu een aantal van die gebedsgenezers gestemd. Die hebben ze allemaal weer verraden. Laatste kans vind ik zo apocalyptisch. Het is gewoon een opdracht. Ja, als je gewoon een fatsoenlijk bestuurder bent, ga je dit gewoon serieus nemen. Dus die nieuwe leiders moeten dit gewoon serieus nemen. Maar dat zit in de haarvaten van ons bureaucratisch systeem, van onze overheid. Ja, maar die bijna, ik hoor jou nooit zeg maar, 40% van de economie opslokt. Daar gaat heel veel geld in om. Kennelijk organiseer je het niet goed. En dat is iets heel ingewikkelds. We zien het aan Groningen, we zien het aan toeslagen. Laten we eerst, de consultancy is. Met hun fikken van de publieke sector afblijven. Ik denk dat dat al een hele verbetering is. En zo zijn er 10 maatregelen die je kan nemen. De helft van de beleidsambtenaren eruit, zou dat ook goed zijn? Begin maar met de consultants. Als je die makkelijk, hè? En de voorlichters. Ja, dat is heel makkelijk. Dus dat kun je makkelijk doen. Voorlichters en voorlichters. Ja, maar als je zo'n aantal... Weet je, een Cambodjaanse schoonmaaksoperatie hoor ik hier. Ja? Nee hoor, gewoon even... daar gaat. Als je naar Groningen gaat kijken... weet je van hoeveel van elke euro er bij consultants terecht kwam? Nou, ik weet niet precies, maar heel dat veel. Dat is veel meer dan de helft. Ja. Dat is... Maar jij zegt, als je dat kan fixen, krijg je vertrouwen terug. Nee, ik wou nog even een hopelijk geven een boodschap voor Jort. Ja, sluit even af. Populisme van Caroline van der Plas is eigenlijk niet... Als je dat populisme noemt. Zij zegt zelf, politici moeten toch het volk vertegenwoordigen, dat doe ik. Nou, perfect. Ja. Dat is populisme blijkbaar. Als je dat wil, in die lijn wil zetten met die gebedsgenezers waar je het over hebt, dan zijn er toch... Nou, veel kiezers zijn natuurlijk teleurgesteld. Je stemt op een dat... stemweg. Je stemt voortaan dood. Ja, maar nu zie je toch wel een hoopgevende ontwikkeling. Dat BBB toch wel een heel serieuze partij is met serieuze mensen die tot nu toe weinig brokken heeft gemaakt. Nou, ze moeten misschien wat minder twitteren. Maar ik denk toch dat je ook kan zien als hoopvolle ontwikkeling dat populisme in dit geval vertrouwen terug kan brengen in de politiek. Dank u zeer, doktoren van dienst, professor Dr. Wim Voermans, Dr. Geert van Waling en professor Dr. Ronald van Raken. En dan nog even dit, jongens. Premier worden, dat is één ding, dat is niet zo moeilijk, hoor. Maar op een nette manier eruit, zonder tranen, dat is net iets lastiger. CDA-premier Dries van Acht, die lukte dat in 1982. Kort na die verkiezingsoverwinning van hem trad hij af op een vrij nette manier. Maar de keer daarvoor, toen hij uit het kabinet Den Uyl ging, het kabinet Den Uyl eigenlijk liet vallen, toen ging het iets minder soepel. Dat kabinet zou niet de geschiedenis ingaan als het Den Uyl van Acht kabinet. Van Acht beweerde het volgende. Ik deed onvoldoende mee om een plaats naast Den Uyl te verdienen in de geschiedenis. En hij deed te veel mee om die plaats met mij te moeten delen. Ik hoef aan even hier te zeggen dat de verklaring die jij zo even hebt afgelegd, dat wij die waardig en zelfs indrukwekkend hebben gevonden. Hallo, dat wil ik maar even kwijt. Het gaat je goed. Dag Joop. Hallo, dat was Dries van Acht in het laatste telefoongesprek met de gaande minister-president. Jongens, algemeen ontruimt nu de ether voor voorheen de vrijzinnig protestanten en humanisten voor Argos. U kunt nog naar die podcast luisteren dinsdag, donderdag en vrijdag vers in de mobiele pretmachine. We gaan hier aan tafel nog even door. We gaan namelijk even gokken wie de verkiezingen gaat winnen. Gaan we allemaal invullen. Kunnen jullie erop aanspreken. Dat is natuurlijk de nazit die we vrijdag dan online gaan zetten. En we doen een poeltje politiek. Kunnen jullie ook aan meedoen? Kijk naar @theyortcast. Enzovoorts enzoverder. Blijven denken, blijven luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Sto, Oekraïne. Wat hebben we de Russen aangedaan? Zijn wij Oekraïners zo slecht? De podcast Stad in Oorlog werd bekroond met een zilveren reismicrofoon. Bommen slaan kraters in mijn straten. Mensen vluchten of gaan naar het front. Ik ben Kharkiv. Stad in Oorlog. In Bureau Buitenland Special spreekt Chris Keijne met de makers Edwin Koopman en Michiel Driebergen. Ik zie inderdaad wat verderop een flat waar het helemaal zwart geblakerd is. De VPRO met Bureau Buitenland Special Stad in Oorlog. Vanavond om 7 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands.